Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De ongelijkheid tussen sociale groepen in Nederland wordt niet kleiner, terwijl er wel veel beleid is gevoerd om die kloof te verkleinen. Dat constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Er is volgens het SCP een groep die structureel achterblijft en die niet serieus wordt genomen door de overheid. Deze kwetsbare burgers komen nog verder in de problemen door ingewikkelde regels, zoals het toeslagenstelsel. Het SCP vindt dat de menselijke maat terug moet. Ierland gaat toch akkoord met het plan voor een wereldwijd minimum winstbelastingtarief van 15%. Daarmee is een nieuwe stap gezet in een internationaal initiatief om belastingontwijking door grote concerns tegen te gaan. Het idee is dat multinationals in elk land waar zij actief zijn belasting gaan betalen. De minimum winstbelasting van 15% zal alleen gaan gelden voor bedrijven met een wereldwijde omzet van minstens 20 miljard euro, een winstmarge van 10%. Rusland was afgelopen jaar verantwoordelijk voor meer dan de helft van de door landen gesteunde hackeraanvallen die door Microsoft zijn gedetecteerd. De aanvallen waren vooral gericht op Amerikaanse overheidsinstellingen en denktanks, meldt het techbedrijf. Na de VS waren Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk het vaakst doelwit van de Russen. China was volgens Microsoft afgelopen jaar schuldig aan minder dan 10% van het totale aantal aanvallen. Het rapport van Microsoft gaat niet in op hackaanvallen door de Amerikaanse overheid. Een ambtenaar van de gemeente Culemborg wordt verdacht van omkoping, oplichting en witwassen. De politie heeft bewijsmateriaal in beslag genomen en een woning doorzocht. Verder is beslag gelegd op een auto, een woning en bankrekeningen. Het weer. Vannacht is op uitgebreide schaal kans op dichte mist. Het koelt af naar minima tussen 2 en 7 graden. Morgenochtend begint grijs en mistig. In de middag meer zon en 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Wat me begint op te vallen is dat ik het met mensen die ik tegenkom, of met mensen die ik al heel lang ken, het zo vaak heb over wonen, over verhuizen, over wat hun huis voor hun betekent. Eigenlijk idioot, ook op weg hier naartoe, denk ik ineens, heb ik weer die hele tijd over wonen zitten praten. De Late Late Avondshow met Mischa Blok. Ik zit te luisteren naar jou en ik denk, wanneer heb ik het zelf voor het laatst over wonen gehad? Ik kan me niet herinneren eigenlijk. Want wat, met wie heb je dan dat soort gesprekken over wonen? Oh, nou, vaak bijvoorbeeld als ik laat in de tram zit en dan zit er zo'n conductrice. En dan begint het met, moet je nog lang werken? En dan vervolgens, oh, waar woon je dan? En dan zeg ik ook waar ik woon. En dan zegt zij, mooi wonen, nou, maar jij lijkt me ook wel leuk. Nou, zo begint het. Hoe lang woon je daar? Nou ja. En dan hoor je ontzettend veel. Ja, ik heb het net, hè. Ik ga ook altijd in het huis van mensen wat ik nog niet ken. Als ze dan zeggen, wil je het huisje zien? Zeg ik altijd ja. En roepen mensen ook altijd, nou, in deze kamer moet je niet kijken, hoor. Dat is zo'n rommel. Zeg, ik doe het er niet toe. Ik kijk naar het huis. Ik ben oneindig geïnteresseerd in dat hol van iedereen. Laat me je huis zien en ik zeg je wie je bent. Nou ja, dat is eigenlijk wel zo. En wat je aan de muren hebt, dat je er hebt staan. Want stel dat ik bij jou thuis zou zijn. Wat zou mij dan als eerste opvallen? Dat het zo'n prachtig mooi huis is. En dan begin ik meteen excuserend te roepen. Ja, dat zou ik me niet meer kunnen permitteren, hoor. Dat heb ik al bijna 50 jaar. Andere tijd, hè. 100% hypotheek en je hoeft je niet af te betalen, niet aan te betalen. Dus daar begint het dan zo'n beetje mee. Dat is het eerste. Dan tweedens, wat je op zal vallen als ze zeggen wat mooi, dat ik dat zo'n beetje excuserig roep. Het tweede is dat ik een heleboel kunst aan de muur heb hangen. Dan zeg ik, omdat ik bijna 22 jaar samen ben geweest met een kunstenaar, Aad Veldhoen, die heel vaak mij iets cadeau gaf. Of iets maakte voor mijn verjaardag. Of zomaar zei. Bij mij altijd, want ik had altijd nog mijn eigen huis. Wat is het hier toch leeg? Want die was bij hem echt propvol. Want ik heb daar wel een theorie over. Van, volgens mij is het zo dat als mensen heel erg druk in hun hoofd zijn, een vol hoofd hebben, hebben ze een leeg huis? Of hebben ze behoefte aan een leeg huis? En als mensen heel veel rust in hun hoofd hebben, dan kunnen ze een druk huis aan. Oh, dat onderschrijf ik helemaal. Ja? Nou fijn. Als ik een verhaal moet gaan schrijven, dan ruim ik het, terwijl het bij mij nooit rommelig is, vanwege dat structureel rommelige hoofd, denk ik. Maar als ik dan een verhaaltje moet schrijven, moet het echt. Hoe mensen dat kunnen, te midden van stapels. En stapels vind ik nog wel leuk, die kan ik wel verdragen, maar moet ik wel weten wat er in die stapel. Die stapel is nog gestyled. Maar losse dingetjes die dan op de tafel liggen, daar kan ik dus ook niet tegen. Nee, frutsels. Helemaal niet. En ongeopende enveloppen, dat vind ik ook raar. Het moet ook allemaal weer weg. Ik ben ook niet een bewaarder. Maar het heeft wel met jouw theorie te maken. Je luistert naar Miss Podcast. Mooie radio zonder zendmast. En mijn gast is Hedy Dancona. En nu kan ik heel veel termen aanslepen om te gaan uitleggen of om die ik nodig zou kunnen hebben om jou te portretteren. Maar ik dacht, ik ga het als volgt doen. Inspirerend mens die zich inzet voor een humane samenleving. Bijna een dominee. Ja, dat heeft te maken met in september krijg je de Van Praagprijs van het Humanistisch Verbond. Hoe word je een inspirerend mens die zich inzet voor een humane samenleving? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik ben altijd erg activistisch geweest. En ook al toen ik jong was. Ik bedoel, ik wilde altijd iets organiseren. Ik was ook altijd klassevertegenwoordiger, maar dan wilde ik ook altijd wat doen. Ik ben erg activistisch geweest. En langzamerhand draaide dat toch wel om een steeds bredere kring. Naarmate je ouder wordt en naarmate je geïnteresseerd in hoe de samenleving in elkaar zit. Nou, dat vond ik dus aan alle kanten onrechtvaardig. Wat vond je het meest onrechtvaardig? Toen ik heel klein was. Ja, toen ging het daar nog niet zo erg over. Toen was het meer van, hoe krijg je de mensen aan het lachen? Hoe maak je leuke voorstellingen? Hoe maak je het leven leuker dan het is? Ik vond het toen niet echt onrechtvaardig dat mijn moeder twee keer geheel buiten haar schuld. Eén keer omdat ze een Joodse man had. Door het noodlot werd getroffen, doordat hij werd gedeporteerd en niet meer terugkeerde. En de tweede keer verliefd werd op die weduwnaar die na 7 jaar aan een hartaanval doodging. Toen was mijn moeder 34 en had ze de zorg voor 5 kinderen... waarvan er 3 niet uit haar buik waren gekomen. Dat vond ik ontzettend rottig en lullig en moeilijk voor moeder. Maar onrechtvaardig niet. Nu ik ouder ben geworden, denk ik, nou, het lot kan behoorlijk onrechtvaardig zijn. Dus daar begint het mee. Maar daar kan je eigenlijk weinig aan doen. Als je activistisch en daarna politiek geëngageerd wordt, dan stort je je meer aan onrecht waarvan je denkt, het kan anders. He, dat is geen noodlot. Dat is echt wat een persoon treft. Dat is iets wat anders kan. Maakbaar. Wat maakbaar is. Mm-hmm. Dus dan denk je, wat is het bespottelijk dat een groot deel van de wereldbevolking zo in ellende, armoede leeft. Terwijl dat onnodig zou zijn. Wat is het onrechtvaardig verdeeld? Waarom zit ik hier comfortabel? En het overgrote deel van de wereld onder ellendige omstandigheden. Nou, daarna dacht ik, maar het zijn zelfs of het nou hier is in de comfortabele situatie of elders, vrouwen trekken aan het kortste eind. Dat was in de jaren 60 zeker zo toen ik begon om activistisch te worden op het gebied van de vrouwenemancipatie. De focus is wel eens gericht op iets waarvan je dacht, daar moet iets aan gebeuren en er kan ook iets aan gebeuren. Ik vind het heel mooi dat als ik jou zo hoor praten, dan denk ik, inderdaad, mijn vraag was heel open van, hoe ben je een inspirerend mens geworden die zich inzet voor een humane samenleving? En het is dus gewoon een hele lange weg, al vanaf dat je klein bent. Ja. Is het een weg die je bent ingegaan? Ja, maar je gooit een steentje in de vijver. En de cirkels die zich vormen, komen steeds verder van die plons af te staan. Waarbij ik toch wel eens denk, dat je wel geïnspireerd wordt door wat je als kind meemaakt. Zonder dat je dat als kind zo bewust bent. Dat ik me altijd zo ingezet heb voor discriminatie. In een veel bredere zin dan alleen maar vrouwen. Dat ik in mijn politieke leven altijd me bezig heb gehouden met bestrijding van racisme. En discriminatie heeft te maken met het feit dat ik het kind ben van een Joodse vader. Maar dat was ik me als kind gelukkig maar niet bewust. Dat ga je pas later inzien. Later dacht ik dat. Het komt wel ergens vandaan. Dat ik me zo bezig heb gehouden met de emancipatie van de vrouw. En nog, was ook omdat mijn moeder op haar 34ste met die 5 kinderen zat. En een heel klein inkomentje. En dat ze dus moest gaan werken. Wat ik niet erg vind, eigenlijk heel normaal. En later pas dacht, maar het waren ook altijd wel heel lang in ieder geval rotbanen, want ze had zo'n slechte opleiding. Ze had niks in, geen papiertje in de portefeuille als een diploma. Nee, dan ben je echt gedoemd om voor heel weinig geld heel rottig werk te doen en veel langer te moeten werken dan mensen zoals ik, die een goede opleiding hebben gehad. Dus ik denk wel dat ik de inspiratie voor mijn opstandigheid en mijn activistisch en ook politiek werk toch heb ontleend voor een deel aan mijn jeugd. Maar ja, dat houdt ook niet op verontwaardigd te zijn. Want ik zit nu weer te denken aan die vrouwen in Afghanistan. Ik zat nog in het Europese parlement toen de meisjes van school werden gehaald en hun nagels werden uitgetrokken als ze rood gelakt werden. En ik daar toch iets op bedacht, hoe kunnen we die vrouwen te hulp komen? En nu denk ik dat als eerste weer. Oh, wat gebeurt er met die vrouwen die op de universiteit zitten, met wie het juist goed ging eigenlijk. Dus dat houdt dus niet op. Ik ben behoorlijk oud natuurlijk nu, al bijna 84. Maar die verontwaardiging in dat onrecht, dat houdt niet op. En je doet er vaak wat tegen. Je demonstreert. Nou, dat levert natuurlijk sowieso weinig op. Behalve dat je niet aan de kant blijft staan en laat horen dat het je niet bevalt wat daar gebeurt. Dus als je maar je mond opentrekt, als je maar iets doet. Ja, en al zal het geen direct effect hebben, het helpt jezelf wel. Want je moet toch ergens heen met die verontwaardiging. We gaan zo meteen naar jouw geluiden, maar eerst geef je antwoord op de vraag die jij jezelf hebt gesteld en aan mij de taak om te raden welke vraag dat was. Dus kom maar op met je antwoord. Omdat ik altijd zoveel hooi op mijn vork neem. Waarom ben je aan het einde van het jaar altijd helemaal op? Onjuist. Onjuist. Waarom adviseren mensen jou vaak om het wat rustiger aan te doen? Nee hoor. Nee? Zou ik ook niet uit kunnen staan. Waarom ben je nu alweer toe aan vakantie? Nou, dat is wel warm een beetje. Ja? Wat was het? Want ik ben nu dus gewoon af. Waarom zit ik nu al te klagen over zo'n overvolle agenda? Oh ja, en je bent nog maar net terug van vakantie. Ja. Kun je geen nee zeggen? Moeilijk. En dat soms ijdelheid. Dat ik toch denk, nou wat leuk dat ze mij daarvoor vragen. Hè? Zoals bij jou. Door jou zit ik hier. Dan ben ik gevleid. Dus dat is een deel. Een deel omdat ik ook het echt hartstikke leuk vind. En denk, daar steek ik iets van op. Dat hangt wel met elkaar samen. En dat heb ik nog nooit gedaan. Dus dat doe ik ook wel eens als uitdaging die ik aanga. Soms omdat er een vorstelijk honorarium tegenover staat. Dat is ook belangrijk. Ja. En hoe vaak komt het dan voor dat je in een situatie belandt waar je volmondig ja tegen hebt gezegd en dat je er uiteindelijk zit of je staat er en je denkt, waarom heb ik dit gedaan? Nou, als ik er eenmaal sta, dan plons ik er maar in. Want ik bedoel, maar wel een paar dagen van tevoren. Of wanneer ik weet, nu heb ik gezegd om een verhaal in te leveren. En dat heeft dus nooit te maken met een vorstelijk honorarium. Maar met een ingewikkelde lezing. En dat ik denk, waarom heb ik daar ja tegen gezegd? Ja. Maar als ik er dan eenmaal aan begin... en als ik het af heb, dat weet ik van tevoren... dan vind ik het zo'n lekker gevoel. Ik hoorde daar laatst Erik Scherder over. Dat het dus heel goed is voor de mens om iets met tegenzin te doen. Dat je daar uiteindelijk heel gelukkig van wordt. Ja, nou misschien bedoelt hij dat. Ik zet die tegenzin opzij, want dan krijg ik niks meer uit mijn pennetje. We gaan zo meteen naar jouw geluiden. Maar eerst gaan we luisteren naar jouw audioportret. Tijdens haar allereerste bijbaantje als koffiejuffrouw gaf ze de directie die ze moest bedienen soms uit verzet een vies kopje. Het is een soort opstandigheid die altijd bleef tijdens haar imposante carrière. Jarenlang streed oud-politica Hedy Dancona voor vrouwenemancipatie als hoofdredacteur van het maandblad Opzij. Maar ook als staatssecretaris voor emancipatiebeleid, minister is ze ook nog geweest. En nu, op haar 83ste, zit ze allesbehalve stil. Wanneer het je gegeven is om te werken, om nieuwsgierig te blijven, dat is om verontwaardigd te blijven. Dat vind ik horen bij een rijke ouderdom. Is dat niet ongelooflijk frustrerend voor een politicus als je hartstikke gelijk hebt en je krijgt het niet? Ja, maar dat is natuurlijk een onderdeel van dat vak. Ja. Want dat vak gaat niet over, over objectieve waarheden. Dan had ik in de wetenschap moeten blijven. Wat gebeurt er dan? Moet je serieus nemen dat mensen discrimineren en racistische opvattingen hebben? Moet je daar begrip voor hebben? Ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe je anders dan het te ridiculiseren er iets aan kunt doen, zodat mensen gewoon zien hoe bespottelijk dat is. You say you want a revolution. Well, you know. We all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know. We all want to change the world. Tot zover je audioportret. We hoorden Brainwash Zomerradio. 2019 worden Buitenhof, Lessen voor een rijker leven, podcast vorig jaar. De Show van je leven met Astrid Joosten, Vara 1996. En we eindigden met zomergasten en dit zijn de tonen van de Beatles, Revolution. Ik hoorde je zeggen, Hedy, gelijk krijgen is heel belangrijk. Zeker als je politicus bent. Je had het eerder over activisme, dat je dat eigenlijk je hele leven, dat je activistisch blijft. Geldt dat ook voor gelijk willen krijgen? Is dat ook iets blijvends? Je krijgt niet vaak gelijk. Wat erin moet blijven is de hoop dat het kan veranderen. Maar de voldoening dat het verandert, laat staan doordat jij eraan hebt bijgedragen. Nou, dat heb ik niet zo vaak meegemaakt. Wanneer was de laatste keer dat je heel graag gelijk wilde krijgen, maar het niet kreeg? Toen die 500 wezen uit Griekenland, uit die modderpoel, hier naartoe zouden moeten. En dat werd afgekeurd, afgewezen door de regering. Dat er 126 burgemeesters in Nederland zeiden, doe het maar, want wij nemen die verantwoordelijkheid op ons. En dat ze nee zijn blijven zeggen, tot de dag van vandaag. Dat ik hoopvol was. Ik heb ervoor gedemonstreerd op het Binnenhof. En het is niet gebeurd. Hoe kan dat toch? Ik snap dat gewoon niet. Ik snap het ook niet. Omdat het er niet te begrijpen is. Zeker niet omdat ze niet op het Binnenhof komen wonen. En je iedere dag daarvoor moet zorgen. Ik begrijp niet dat je niet de compassie hebt met jonge kinderen. Die nog zo flexibel zijn, die nog zo kunnen veranderen. Ik denk, dan maak je je schuldig aan het kweken van terroristen. Want als die kinderen later zullen horen dat geweigerd is toen zij in die omstandigheden verkeerden, dan maak je je schuldig aan het kweken van terroristen en van mensen die extremen gaan opzoeken uit gefrustreerdheid. In de steek gelaten. En in de steek gelaten. Ja. Ik kan het niet begrijpen. Want ik denk, je ziet toch wat er op de wereld aan de gang is. Je ziet, en als, kijk, je kunt niet het leed op de hele wereld op je schouders nemen. Dat begrijp ik ook wel. En dat kan ook niet. Dat kan je ook politiek niet verantwoorden. En er is veel voor. Maar als er zo een kleine inzet voor nodig is. Om mensen gewoon te laten zien dat je een hart hebt. Hè, als regering op de goede plek. Nou, dan moet je hem aangrijpen. Miss Podcast met Mischa Blok. En mijn gast is Hedy Dancona. Een broodfabriek. Een broodfabriek? Ja. Ah. Het is een moeilijk geluid om te herkennen. Ja. Ik dacht eerst aan paardenreis, toen aan autoreis. Ik dacht aan Zandvoort. En dat schandalige opening van het circuit. Want je had het eerder over je moeder. En ja. Over het rottige werk wat ze deed. Die broodfabriek, dat was niet het naaste onderdeel van mijn moeders werkzaam leven. Want toen had ze nog geen kinderen. Ja, mij had ze. Maar ik werd door mijn grootouders verzorgd. En zij werd filiaalhoudster, wat ik als kind een heel deftig woord vond, van een winkel, een brood- en banketwinkel in Den Haag. En dat werd aangeleverd door de broodfabriek Paul C. Keizer. En die hadden dan ook, je had twee, je had Hus in Den Haag en je had Paul C. Keizer. Nou, en die voorzagen dus die winkels in en na de oorlog van brood. En er was in de oorlog natuurlijk niet zoveel brood, maar dat ging met bonnen. Nou, gebak al zeker niet. Maar mijn moeder was dus ook kort na de oorlog. Toen was ze van de ene winkel terechtgekomen in een hele grote winkel aan de Grote Marktstraat. Nou, dat vond. En daar werkten meisjes onder haar. En mijn moeder haalde zelfs haar middenstandsdiploma. Dus ik kijk daar behoorlijk tegenop. Nee, maar toen mijn moeder 5 kinderen had op haar 34ste, wat kon ze doen? Grote zakken met pannensponzen in haar huis. En die moest ze dan in elkaar doen met zo'n ijzertje. En daar ging je handen van kapot. Dat was echt rotwerk. En dat betaalde niks. Dus na een paar weken kon ze dat niet langer doen, want ze kreeg er kapotte handen van. Toen ging ze een cursus doen om bij vrouwen rubberen corsetten. Nou, vrouwen dragen tegenwoordig helemaal nooit meer een corset. Maar dat was een tijdje aan een soort loskomen en bevrijding uit zo'n corset met baleinen. Dat was een rubberen corset met gaatjes erin. En mijn moeder deed een cursus en die moest dan, ik denk langs de huizen of zo, om mensen die corsetten aan te wrijven. Ten slotte eindigde mijn moeder. Nou, ze deed net alsof ze curator in het Stedelijk Museum was geworden. Ze eindigde als verkoopster op de kunstafdeling van de Bijenkorf in Den Haag. Nou, dat vond zij top, want ze was een hele goede verkoopster. En ze vond die Bijenkorf al, nou, dat was geen warenhuis. Dat was wel ongeveer een paleis. En dan nog op de kunstafdeling. Nou, dus van de broodwinkel, waar het helemaal niet zo erg was, omdat het haar volle en enige werk was, via die rotmanen eindigde ze daar op die kunstafdeling van de Bijenkorf. Nou, dus dat liep uiteindelijk nog goed af. Maar ze heeft wel echt veel rottige banen moeten doen om een beetje geld te verdienen. Dus aanpakken, volhouden. Ik kan me voorstellen dat dat dingen zijn die je van je moeder hebt geleerd. Ik wil natuurlijk een heleboel dingen helemaal niet van mijn moeder hebben. Zo zit dat in het leven van een dochter. Dat je denkt, nou, dat wil ik echt nooit doen zoals zij dat deed. Zo wil ik me echt nooit gedragen. Maar wat ik echt fantastisch in mijn moeder vond, dat ze nooit bij de pakken neerzat. Dat ze ons nooit deelde in de treurigheid van haar lot. He, al is het maar dat je 2 keer zo'n groot liefdesverdriet hebt. Nee, mijn moeder was altijd opgewekt, had altijd compassie met mensen die het slechter hadden getroffen en die bij haar kwamen om uit te huilen. Ik vond dat heel bijzonder. Heb ik echt die spirit ontleen ik wel aan haar. Dit is een soort quiz, hè? Herken je dit geluid? Het lijkt wel een zaal met opstandige typen. Korfbal is het. Oh, het is korfbal. Ja. Oh ja. Ja. Ja. Ja. Want je begint meteen te stralen als je het woord korfbal hoort. Ja. Nou, dat was, ik moet wel zeggen, omdat er in mijn jeugd zo ontzettend weinig vertier was. Hè, als ik dat met mijn eigen kinderen vergelijk. Het was van een aangrijpende saaiheid, zo mijn tienerjaren. En het enige wat dan nog leuk was sport. En dan begon ik met korfbal. Nou, ik was in al die sporten die ik heb gedaan, want ik heb echt een serie. Ik deed soms wel 3 tegelijk. En ik was nergens goed in. Maar ik vond het enig. Bij de viering van het 5-jarig bestaan van de actiegroep Man-Vrouw Maatschappij waren de mannen toch wel sterk in de minderheid. Voorzitter Joke Kool-Smit had er wel een verklaring voor. In het begin beschouwden we mannen, iets wat aarzelend, als onze bondgenoten. Bij nader inzien bleken de meeste mannen, ook in onze eigen omgeving, toch wel erg gesteld te zijn op hun belangrijke rol in het arbeidsproces en in de samenleving. Er blijft dus werk aan de winkel voor een beweging die in de eerste plaats voor de rechten van de vrouw opkomt. Een oud probleem, zoals in de Tijgerzaal van het Amsterdamse Artis te zien is op de tentoonstelling 75 jaar emancipatie in beeld. Middelbaar en hoger onderwijs voor meisjes en vooral het vrouwenkiesrecht waren belangrijke strijdvragen uit die periode. Mooi om terug te horen, of niet? Ja. Ja. Want in 1968 richtte je samen met Joke Smit de Man-Vrouw Maatschappij op, het begin van de tweede feministische golf. Wordt het genoemd. Als je dat nu aflegt tegen waar we nu zijn, hoe groot is die afstand? Die is natuurlijk heel groot als je echt naar achterstand kijkt. Hè? De achterstanden in het onderwijs, die in 68 enorm waren. Meisjes waren lager opgeleid, zaten korter op school en in opleidingen. Dat is weg. Meisjes hebben zelfs een voorsprong. Arbeidsparticipatie, nou, daar ben ik niet erg tevreden over, omdat het overgrote deel van de gehuwde vrouwen met kinderen, weliswaar voor het overgrote deel in 68 niet buiten de deur werkte. Alleen mensen zoals mijn moeder, die het wel moesten doen, omdat ze geen man meer hadden, geen kostwinner. Maar nu is het helaas nog zo dat het overgrote deel van de gehuwde vrouwen met kinderen in deeltijd werkt. En dat is, dat was niet de bedoeling, want dan blijf je afhankelijk van iemand met het inkomen van de kostwinner. Al bestaat dat woord officieel niet meer. Dus daar ben ik niet tevreden over. En ik weet dus dat wij bedachten toen dat je dat ook eigenlijk pas goed zou kunnen aanpakken. De eerlijke verdeling van het betaalde werk buitenshuis en het onbetaalde werk binnenshuis. Als je voor iedereen de arbeidstijd zou verkorten. Dus niet alleen zoals nu, dat vrouwen korter werken, mannen vol tijd, maar dat zowel mannen als vrouwen. Nou, ik moet zeggen dat ik door die coronatijd weer een soort hoop heb dat dat ideaal bereikbaar is. En dat kan dan niet op in ene, maar als vrouwen eens beginnen met 2 uur per week meer te werken. In het onderwijs, in de zorg zou het een oplossing betekenen voor het personeelstekort. Het zou ook de kwaliteit van het onderwijs. In het basisonderwijs hebben kinderen soms 3 juffrouwen in de week voor de klas. En die juffrouwen zelf hebben dan weliswaar een deeltijdbaan, maar moeten zoveel tijd steken in de overdracht. Ja. En in het invullen van allerlei administratie. En dat is in de zorg ook zo. Het overdragen van, het administreren van, ten behoeve van het bestaande wantrouwen kennelijk, maar alles moet worden vastgelegd. Laten we eens beginnen met die vrouwen 2 uur meer te laten werken in de week en de mannen 2 uur minder. Dat zou een begin zijn. En dat kan kennelijk. Als al die mannen nu de helft van de tijd thuis kunnen werken, dan komt er zoveel tijd vrij doordat ze minder hoeven te reizen. Dus het is best invulbaar. We kunnen van alles organiseren, waarom dit niet? Want pas als je de arbeidstijd binnen- en buitenshuis eerlijk zou verdelen, dan zou je bereiken wat wij toen als Man-Vrouw Maatschappij ook graag wilden. Dus ik kan niet zeggen dat we niet verder zijn gekomen. Natuurlijk wel, want zou je een ontzettende zuurpruim zijn. En daar verheug ik me in, vind het prachtig. Maar ik denk, het grote verschil zou je maken als je hier eens werk van zou maken. Maar waar ligt de grootste uitdaging in die vrouwen een paar uur langer per week laten werken of die mannen een paar uur minder per week? Het moet er gelijk, want anders krijg je die balans niet waar we op uit zijn. Dus dat kan ik niet zeggen. Ik merk ook heel veel bij vrouwen om me heen dat zij het zelf niet willen. Hè? Dat zij zelf niet die meerdere uren willen werken. Ik denk dat daar de grootste uitdaging zit. Niet eens bij de mannen die iets minder zouden moeten werken, maar juist die vrouwen ertoe bewegen om meer uren te maken. Ja, maar daar zou je ze wel moeten overtuigen. En ik heb ook wel eens gelezen, het zou me niet verbazen, dat het belastingssysteem wat we hebben behoorlijk paternalistisch is. Want als vrouwen meer gaan werken, wordt dat over het algemeen ongeveer wegbelast. Ja, come on. Wij moeten het ze aantrekkelijk maken. We moeten het belastingssysteem ontdoen van zijn paternalisme. Ja. Wat ervan uitgaat dat het wel handig is als die vrouwen zoveel mogelijk thuis blijven. Nee, we moeten het emancipatorisch maken en aantrekkelijk, ook financieel, om wat meer te werken. Nou, dat bovendien, als je man minder gaat werken, dan zou dat wel moeten. Want dan gaan die mannen natuurlijk ook wat minder verdienen. Als je fruit eet, krijg je wormen. Van veel wassen word je kaal. En als straks de bom zal vallen, nou dan gaan we allemaal. Katte haren zijn vergiftig, geef geen zoentjes aan een hond. Keer nooit je rug toe naar een homo, want dan zit hij aan je kont. Negers zijn heel vaak gewapend met een mes of een pistool. En kijk ook maar uit voor joden, ook al spelen ze mooi viool. Robert Long. Ja, hij is ontzettend, vind ik, onterecht vergeten. Ik vond het een heel groot kunstenaar. Een fantastisch songwriter. En ook de manier waarop hij het bracht, fantastisch. Groot talent. Vrij jong doodgegaan. En ja, zo is het vaker. Ik bedoel, als je doodgaat, ja, dan is er weer zoveel nieuw aanbod. Maar ik ben hem altijd trouw gebleven. En als ik het hoor ik, ja, soms kan iets tegenvallen. Dat je het een tijd zo hebt zitten idealiseren, dat je denkt, nou, nog eens horen, valt wel mee. Nee, ik vind het heel bijzonder. Ook die andere, ik heb nog een ouderwetse plaat. En hij ziet er ook heel erg appetijtelijk uit. Mooie man. En hij heeft een prachtige stem, maar die teksten zijn nog steeds actueel. Heel prachtig en heel actueel. Ja. En heel goed. Ja. Ja. En dit nummer, Allemaal Angst, de boodschap ook van het heeft helemaal geen zin om bang te zijn. Waar ben jij bang voor? Want hij eindigt geloof ik met, want van leven ga je dood. Ja, hè? Ja. En zo is het precies. Ja. Als je leeft. Ik ben niet bang om dood te gaan. Natuurlijk ben ik bang voor de manier waarop. Daar zou ik wel zelf graag de regie over krijgen. Vind ik een punt waarvoor ik me altijd heel erg heb ingezet over het voltooide leven. Maar goed, zolang er wordt geregeerd, en dat zijn nu ook weer ter sprake te zijn, met een kleine christelijke partij, dan stoppen ze de voorstellen zo in de lade. Want dan mag dat niet. Nou, dus één, ik ben altijd heel erg ongerust over mijn geliefde. Ik ben altijd bang als ik een sirene hoor van een ambulance, dat er een kind of een kleinkind in ligt. En ik vind alles eng wat ze doen zonder dat te uiten. Want dan zeggen ze natuurlijk, hou ze op met je gezeur. Maar ik moet toch wel zeggen dat ik het niet vanzelfsprekend vind dat het noodlot niet toestaat. En je zegt, ik ben niet bang voor de dood. En dat je ook de regie daarover zou willen hebben. Stel dat we het voorstellen als een soort toneelstuk. Hoe zou dat toneelstuk eruit zien? Nou ja, iedereen wil in zijn slaap dood. Ik bedoel, althans als hij oud is. Dat gaat dus alleen maar op boven een bepaalde leeftijd. Nou, dat gaat voor mij zeker op. Dat is natuurlijk het ideaal. En als dat niet gebeurt, dan zou ik het willen doen op het moment dat ik hoorde dat ik een onomkeerbare ziekte had. Dan wil ik graag een moment afspreken waarop er een einde is. En dan kan ik tegen mijn kinderen en mijn kleinkinderen nog even een glaasje drinken. En hoeps, daar gaan we. Dus dat zou ik willen. En ook als ik het leven moe zou zijn. Ik kan me toch voorstellen dat als je oud bent, nog ouder dan ik nu, en dat je dan op een gegeven moment denkt, het is mooi geweest. Het is mooi geweest. Ik wil ermee ophouden. En dan zou ik, dat noem ik echt de eigen regie, dat er geen onomkeerbaar lijden nodig is. Waardoor het kan. Kan ook volgens de wet. Maar wanneer dat nog niet aanwezig is, dat je dan kan zeggen, het is genoeg geweest. Ik vond het heel interessant. Als een feest waar je zeg maar ja, bent en geweest. Ja, op het hoogtepunt ja. Bijna. Nou ja, het hoogtepunt, dat weet ik niet of je dat kan bepalen. Maar wel dat je nog weggaat als het nog leuk is. Ja, en dat niemand anders jou gaat vertellen van nou, blijf nog even. Nee. Of je moet nu weggaan. Nee, precies. Ja. Baby, bye and bye. Because a man is a coming home. So now, here I be by the railroad track. Oh, waiting for my baby. He's coming back to me. On the 503. Yeah, and it won't be long. No, no, it won't be long. I ain't had no love it since you know when. He's a shaking, yeah. Mr. Engineer, don't you keep me waiting. You hear me telling you, hurry. Aretha Franklin, won't be long. Je noemde hem al eerder, Aad Veldhoen, je grote liefde. Ja. 3 jaar geleden overleden. Ja, een van de nare dingen van het oud worden is natuurlijk dat je mensen verliest. En dat gaat maar door. Daar moet je ook wel je tegen wapenen, want anders blijf je in een allemaal voortdurende weemoed verkeren. Doordat mensen omknakken. Maar hoe doe je dat? Je daartegen wapenen? Ja, dat is Ik heb dat ook wel beschreven, geloof ik, in dat boekje wat ik heb gemaakt. Dus ik denk dat ik dat ook nog steeds denk. Het is. Het nare ervan is dat het onomkeerbaar is. Ik bedoel, iemand gaat dood en dan denk je, nou, kom om, niet zeuren. Het is niet in de luier gesmoord, oude man. Zonder een ellendige ziekte in het vooruitzicht. Hè? Vrij snel gepasseerd. Maar dat het onomkeerbaar is, dat begrijp je pas. Dus dan denk ik, kom, ik ga niet hetzelfde leven zonder die man. Want dat kan niet. Ik moet een ander leven invullen. Maar na een jaar of twee, denk je, schrijf ik, nou, het heeft nou al lang genoeg geduurd. Nu moet je weer terugkomen. Kom eens even terug. Het hoeft niet. Even dit doornemen waarmee ik zit. Even lachen. En dat even vrijen. En dat is lastig, dat je met dat onomkeerbare toch regelmatig wordt geconfronteerd. En dan slaat het weer even toe. Maar Het is niet, althans, dat moet je voorkomen, iets wat je totaal teneerdrukt. Want dan kan je zelf niks meer. En dat is nu juist de bedoeling. Dat als je nog een aantal jaren te gaan hebt, dat je daar toch wat mee doet. Dat je ze invult. Dat je... En dat lukt ook wel. Want ik heb het, zoals ik al zei, vaak en te vaak ja gezegd. En ik heb het dus druk. En ik vind het ook leuk om nieuwe dingen te leren. Dus ik kan het ook wel op een andere manier invullen. Als je de zorg ook voor een ander oud mens kwijt bent, dan komt er veel tijd vrij. En je moet dingen gaan doen die je voor die nooit deed. Dat zeg ik ook altijd mensen. Ga iets doen wat je nog nooit gedaan hebt. Waar je nooit tijd voor had. Nooit geld voor had. Nooit. Pak het aan. En sommigen kunnen het ook goed, hoor. Want het is natuurlijk makkelijker als het op leeftijd gebeurt, omdat het natuurlijker is dan wanneer het een jong iemand betreft. Dan weet ik niet of dit adviesje van mij zou helpen. Maar voor mezelf heeft het geholpen. Ik had nog mijn huis. Ik had nog werk. Ik had nog vrienden. Ik had nog kinderen. Dat allemaal helpt wel om een bezet en zinvol bestaan. Nou, zinvol vind ik een moeilijk woord, maar goed. Waarom is dat een moeilijk woord? Nou, omdat... Wat is de zin van het leven? Dan heb je wel meer dan één podcast. Dan kan je weer een hele serie mee vullen. Maar, dus dat weet ik niet. Als je dat bij alles wat je doet afvraagt, is dit zinvol? Dan moet je voortdurend verantwoording afleggen. Nou, ik kan wel van zeggen, nou, zinvol. Ik had er zin in. Maar dat maakt het nog niet zinvol met een grote zet. Maar als ik er zin in had, dan is het zinvol op de vierkante centimeter. Maar weet jij niet, ik geloof eigenlijk niet dat jij niet weet wat een zinvol leven is. Nou, als je voor iemand moet verschijnen, maar goed, daar geloof ik dus na afloop, daar geloof ik dus al niet in, dat je dan verantwoording moet afleggen. Maar zolang je nog bezig bent, kan ik het wel behoorlijk relativeren van, ja, is dat nu zinvol zoals het bedoeld wordt? Dat weet ik niet. Maar de dingen die je met zin doet en dat je kan uitleggen waarom je het doet, dat is al mooi. En of het dan in de filosofische betekenis zinvol is, ja. Weet je, het is ook zo gek natuurlijk dat je... Zoals ik die prijs krijg van het Humanistisch Verbond. Ja, dat is ergens omdat iemand zinvol heeft geleefd. Maar ja, dat zijn dan anderen die kunnen dat zeggen. Maar of ik dat zelf nou vind, in alle eerlijkheid, niet omdat ik het onderwaardeer, maar omdat ik het wel altijd relativeer. En dat vind ik eigenlijk wat je wel moet doen. Ook over je hele eigen gedoetjes en zo. Nee, dat kan ik heel goed en dat helpt me wel in het leven. Ja. Nou ja, ik denk ook dat het te maken heeft met reflecteren. Dat je iemand bent die dan regelmatig bij zichzelf te raden gaat van, is het dat je jezelf die vraag stelt, is het zinvol wat ik doe? En wat ik je eerder hoor zeggen van, je moet ook je mond opentrekken en je moet ook staan voor sommige dingen en je laten horen. Ja, maar dat is natuurlijk vaak omdat je het niet laten kan. Zoals een kunstenaar, ik dacht altijd het verschil tussen een gepassioneerd kunstenaar als Veldhoen en mij, dat hij, nu weet ik precies het verschil tussen een kunstenaar en een niet-kunstenaar. Hij doet het. Hij begint iedere dag om 10 uur. Omdat hij het niet laten kan. Met veel moeite krijg ik er nog 1 vrije zondag in de week uit. Waarin dat niet is. Met een potlood, een penseel. En ik doe alles omdat ik een brave iemand ben wat in mijn agenda staat. Dat is het verschil. En dan wil ik niet zeggen dat ik dat niet interessant vind, wat er in mijn agenda staat om te doen. Dat is meestal wel zo. Maar ik kan het wel laten. Ik dacht nog, toen die eerste keer corona uitbrak, dacht ik ook kijken of ik niet ga hyperventileren. Want ik kon zo een kras door alles in mijn agenda zetten. Nou, ik ging helemaal niet hyperventileren. Ik kon er best tegen. Ik kon het dus laten. Ik ging andere dingen doen. Mijn huis schoonmaken, heel grondig. Want ik had ook geen werkster in die tijd meer. En boeken lezen. Het ging heel goed. Ik kon het dus op een andere manier invullen. En het nog steeds tijd tekort hebben. Dat vind ik wel leuk eigenlijk, om tijd tekort te hebben. Ik heb interviews met je gelezen. Je kan heel mooi vertellen over de liefde. Ik vond ook, als je vertelt over de liefde tussen jou en Aad Veldhoen, heel mooi om te lezen. Want jullie hebben elkaar pas later natuurlijk leren kennen. Dat je zei, de verliefdheid was voor mij hetzelfde als toen ik jonger was. Ja. Dat vind ik een hele geruststellende gedachte. Ja, ja, nee, daar kun je gerust mee gaan slapen met dat je daar dus nooit, ja, precies, dat je daar nooit overheen groeit. Of dat je daar, nee, dat je dat niet verliest, dat vermogen. Nee. Als de aanleiding er is, dan is het gevoel precies hetzelfde. Nou, ik was 59, dat is toch al redelijk oud. Maar ik denk dat mensen van in de 70 dat ook kunnen hebben. En ik heb ook nog in dat boekje geschreven dat het ook voordelen heeft, de late liefde. Maar het vermogen, nee, dat houdt niet op. Ik sprak laatst een vriendin die een beetje van het pad afkomt en dus thuiszorg nodig heeft. En die ging mij echt zo mooi vertellen over een jongen van de thuiszorg die haar 's avonds pillen kwam geven. Nou, ik dacht, ze is hartstikke verliefd. En het vroeg dus ook van, nu zei ze, nou, ja, nou je het me zo vraagt, ik geloof dat ik verliefd ben. En ze is dus 80. Die jongen, die was misschien, ze heeft hem nou niet meer, maar ze kon echt, terwijl ze behoorlijk van het pad mentaal af was, zo goed over de schoonheid van die jongen vertellen en over de manier waarop hij sprak tegen haar en hoe aardig dat was. Dus dat vond ik heel romantisch en poëtisch dat dat kon. En vond je het ook niet, toen je zeg maar 59 was en verliefd werd, vond je het ook niet moeilijker om je er volledig aan over te geven als je het vergelijkt met toen je jonger was? Nee hoor, nee. Geen moment gedacht dat ik de handrem eens aantrekken, nee. Oh, dat vind ik ook een hele mooie gedachte. Want daar word ik zelf altijd een beetje treurig van. Van mensen die zeggen van ja, je wordt steeds voorzichtiger naarmate je ouder wordt. Na iedere liefde die dan misschien mislukt is of die voorbij is, word je elke keer weer wat voorzichtiger. Nou, misschien zou het logisch zijn, hè, na teleurstellingen. Dat zou logisch zijn, een logische reactie. Van ik kijk met dat gevoel er een beetje uit. Maar het gevoel overweldigt je. Het overkomt je. Je kan er niks aan doen. Je kan wel iets doen met de consequenties. Je hoeft niet te zeggen, ik ga meteen in het huwelijk treden. Ga een witte japon bestellen. Ik ga mijn huis afschaffen. Trek bij iemand. Kijk, de consequenties, daar ben je misschien wat voorzichtiger mee. He, op je 59ste dan op je 19e of je, zelfs je 29ste. Maar het gevoel, nou, ik zou zeggen, verheug je maar als je het nu niet bent. Want jij bent nog jong en mooi. En ja, dat, ik weet het niet, maar dat zou, als het al in je zit, die lichte angst van laat ik uitkijken, nou, nee. Nee, ja, ik heb dat niet hoor. Nee. Maar ik denk ook dat ik daar een soort van, ik ben een enorme romanticus ook. Dus ja, ik geloof ook altijd dat er ook altijd nog een hele mooie liefde in het verschiet ligt. Ja, nou ja, dat is vooral onhandig als je er nu één hebt. Dat kan ik je uit ervaring zeggen. Ik heb er nu geen één, dus dat scheelt. Nee, maar dan is het, nee, dan is het prima. Dan is het prima en het is ook waar. Nee. Kun jij jezelf voorstellen dat je nog een keer verliefd wordt? Nou, dat kan ik me niet meer zo voorstellen. Dat kan ik me niet zo veel voorstellen. Maar ik kan niet zeggen dat dat ondenkbaar is. Ik ben nog nooit in mijn leven op jongere mannen gevallen. Ik heb altijd leeftijdgenoten gehad. En nu vind ik leeftijdgenoten niet zo aantrekkelijk, mannen. Ik vind vrouwen wel leuk, maar ik ben helaas geen pot. Dat is, dan zou er nog wel iets zitten wat ik aantrekkelijk vond. Maar ik vind weinig keus onder de oude mannen. Het zijn er sowieso ook minder. Het zijn er ook minder, ja. Ja. En dan, sommigen hebben nog, omdat ze een jongere vrouw hebben. Dus ik ben niet van plan. Ik stel iedereen gerust. Ik ben niet van plan om een man weg te kapen. maar dat gevoel blijft bestaan. En dat de kans dat het toeslaat is gewoon minder op mijn leeftijd. De kans is minder. Bij jou niet, bij mij wel. Maar dat heb ik te verdragen. Dan kan ik zeggen, ik heb er gelukkig van genoten. De Late Late Avondshow met Mischa Blok. En mijn gast is over de podcast die ik jou heb laten luisteren. Moderne Liefde van Corine Kolen, een podcast van de Volkskrant. Corine Kolen kennen we van haar rubriek in Volkskrant Magazine, waarin ze over de liefde praat met verschillende mensen. Zullen we eventjes luisteren naar hoe die aflevering begint? Ik heb je laten luisteren naar de aflevering met een mooie titel. Er zijn te veel leuke mensen om monogaam te zijn. Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar Moderne Liefde. In de 18 jaar dat ik interview over de liefde heb ik die enorm zien veranderen. Accenten verschoven, grenzen tussen vriendschap en liefde zijn minder scherp. Ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand die vertelt over zijn of haar persoonlijke zoektocht naar liefde of vriendschap. Dit is Moderne Liefde. 40. Daan. Joh, wel aardig. Net te casual voor mij. Super Amsterdam. Super Amsterdam. 41. Alexander. Vakantie. Mocht hem eerst echt niet. In de bosjes. Discreet alsjeblieft. Want anders zou het zijn niet-vriendinnetje pijn doen. 43. Thomas. Dom. Neemt de controle. Ook een goede vriend. 44. Een vrouw. Monotone stem. Hot lichaam. Switch. 5 weet niet zo goed hoe ze moet toppen. En zo gaat het nog wel even door. Ja. Wat vond je van de podcast? Wel opzienbarend. Ik heb haar stukken in Volkskrant Magazine, hè? Ja. Heb ik echt altijd wel met plezier en nieuwsgier gelezen. Want het is toch een vorm van sleutelgat kijken. Maar toch vond ik het lezen van die stukken eigenlijk leuker dan die verhalen. Of deze podcast. Omdat ik zo'n ander idee heb. Ik had geen verwantschap. Dat je een lijst bijhield en dat je aan nummer 52 toe was. Of aan, dat ik echt dacht, nou ja. En ook als je zegt van, ik kan niet monogaam zijn. Dacht ik, oh, dat is interessant, dat is best moeilijk. Mm-hmm. Maar omdat er te veel leuke mensen zijn, ja, dan denk ik, ja, leuk. Dan kan je wel met de halve wereld kan je het bed induiken. Dat leuk is voor mij echt onvoldoende voor seks. Maar dan begrijp ik ook, in die podcast luisterend van deze persoon, dat eigenlijk seks makkelijker is dan vriendschap. Dat het een vorm is om je aan iemand over te geven die makkelijker is dan iemand je vertrouwen te schenken. Nou, dat staat letterlijk is in heel veel ver van mijn bed af. Want ik denk dan, ja, maar luister. Ik ga pas ging met iemand naar bed. Omdat ik inderdaad verliefd was. Nou, dat duurt natuurlijk wel door de babbel. En wat werd die leuk? Wat kan die leuk vertellen over het hele al? Wat kan die leuk? Want, ja, nou, meteen naar die sterren kijken en doen. Wat kan die? Heeft die een groot gevoel voor humor? Wat kan die zichzelf relativeren? Kortom, dat gevoel heb ik nodig om überhaupt tot de seks over te gaan. Dus bij mij is het meer de kers op de pudding. En dan is dat, man, ik zit te denken, als ik met zomaar nummer 52... Wat zeg je tegen elkaar als het klaar is? Ik bedoel, hoe gauw krijg je zo iemand je bed uit, je huis uit? Wat doe je daarmee? Ik heb daar niks mee. En ik vind het dus best interessant om dat te horen. Maar ik vond die podcast, terwijl ik toch echt nieuwsgierig ben en door het sleutelgat meekijk, dacht ik toch al op de helft, ja, ik weet het wel. Het verveelde me. En zo'n verhaaltje over seks en seksuele uitstapjes en eigenaardige manieren om seks te beleven, dat heb je sneller uit. Zo'n podcast duurt lang, dat je krijgt weer zo'n... ik denk dat je het wel leuk vindt als je zelf die neiging ook hebt. Dan is... Maar ik vind dat dat die monogamie waarmee het begon... Er zijn te veel leuke... Die titel beviel me al niet. want er zijn veel leuke mensen om monogaam te zijn. Dacht ik, ja, leuk is leuk. Ja. Leuk is voor mij te weinig om met iemand in het bed te springen. Terwijl ik toch niet preuts ben. Ik dacht eigenlijk dat ik toch best gevarieerd. Maar toen ik die tientallen die voorbij ging, maar ja, het is ook maar kort. Ja, nee, ja, ik ben het helemaal met je eens. Want ik sta er eigenlijk hetzelfde in. Van, ik zat ook steeds te denken, hoe leuk is seks als het zo betekenisloos is? Of als er zo weinig gevoel bij komt kijken, dan is het een handeling. Een soort lege handeling. Ja, alsof waarom je koffie doe je het niet zet. Zelf? Dan hoef je inderdaad ook je bed niet te verschonen. Ik bedoel, je hoeft geen ongemakkelijk gesprek te voeren. Nee, ik begrijp er niks van. Je moet toch voor iets vallen. Ik vind het pas leuk met iemand naar bed te gaan als dat vertrouwen al heeft. Maar dit is zo het omgekeerde van wat ik mezelf kan voorstellen. Want ja, het is alsof het eigenlijk ook gevoelsmatig niet zoveel betekent. Maar dan denk ik, waarom sla je niet de hand aan jezelf? Ja, niet omdat je verkeerd. Ja, of lees een boek of ga naar de bioscoop. Ja, doe iets betekenisvols. Ik begrijp het niet. Dus ik zou het niet gaan volgen. Nee. We zijn bijna aan het eind gekomen van Miss Podcast. Weet je hoe het eindigt eigenlijk? Mijn bestaan? Of nee, de podcast. Miss eerst kan ik zeggen, nee, dat weet ik toch niet precies. Ik heb wel mijn wensen geuit in dat opzicht. Nee, ik weet niet hoe het eindigt. Nee, het eindigt altijd met de soundtrack van jouw leven. I Am Woman. Van Helen Reddy. Ja, van Helen Reddy. Dat leek mij wel een mooie soundtrack voor jou. Ja. Klopt het? Ja, absoluut. Ja. Want daar zit zoveel kracht in. Ja, en trots en trots. Fierheid om een vrouw te zijn. Vrouwelijkheid, ja. En het eindigt altijd met een karaoke hier. Dus ik zet al karaoke-machine aan en mensen mogen meezingen. Oh, dan heb ik het toch wel vaak gehoord. Ik zeg mogen, Dat mensen daarmee worstelen. Ja. Ik ga er meteen een beetje rechterop zitten. Nou, we gaan luisteren en dan kijk ik wel of ik af en toe... Ik hoef toch niet te kiezen. Nee hoor. Ik kan luisteren en als ik denk, hé, dit dan mag ik aan. Het gewoon. Alles mag. Ja, ik kon vroeger aardig zingen, want ik ben cabaretière geweest. Ja. Daar is weinig van over, van die stem. Dank je wel dat je mijn gast wilde zijn. Ik vond het heel fijn dat je er was. En ik vond het heel fijn om bij jou te zijn. En dat ik dat graag wilde, was ook omdat ik zo onder de indruk was toen je over je eigen huwelijk en het misgaan daarvan vertelde. Ah. Dat vond ik heel erg indrukwekkend. Dat wou ik je nog even zeggen. Leuk om te horen, de podcast De Exen. Ja, heb je niet? Want heel veel mensen hebben daar ook wel kritiek op. Dat ze zeggen van, waarom maak je dit? Ik vond het heel erg eerlijk en goed. En ik dacht, als je altijd het naadje van de kous van een ander wil weten, wat eerlijk en aardig is het om het ook zelf aan te gaan. Nee, vond ik juist erg goed. Vind ik heel fijn om te horen. Dank je wel. Karaoke machine activated. Noribon in 3, 2, 1. I am woman, hear me roar. In numbers too big to ignore. And I know too much to go back and pretend. But I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna be me down again. Oh yes, I'm wise, but it's wisdom born of pain. Yes, I've paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong. It only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger, not a novice any longer, 'cause you deepen the conviction in my soul. Oh yes, I'm wise, but it's wisdom of the pain. NPO Radio 1.